सामवेद उत्तरार्चिक पंचदशोध्याय क ते से लेकर कस्मिन श्रित पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तेरे जनों का बंधु कौन है? तेरे निमित्त यज्ञ करने वाला कौन है? सुख सर्वरूप तू किस में आश्रय ले रहा है? तम से लेकर एड्या दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू ही जनों का बंधु तथा प्रिय मित्र है। तुझसे मित्रता करने वालों का तू हितकारी तथा पूज्य है। यज ना से लेकर सम दमम तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तू प्राण पान अग्नि आदि अन्य देव महान जल तथा उसमें व्यापक होने से अपने ग्रह रूप समस्त संसार को हमारे उपयोग के लिए संगत कर। इडेन्य से लेकर वृषा पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। सबसे स्तुत्य तथा नमस्कार करने योग्य अज्ञान अंधकार का नाशक सत्य पथ प्रदर्शक और मनोरथ को पूरा करने वाला परमेश्वर योग समाधि द्वारा हृदय में साक्षात किया जाता है। वृषो अग्नि से लेकर ईट ते दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। कामनाओं की पूर्ति करने वाला 33 देवों का धारक परमेश्वर विद्युत के समान हृदय देश में प्रकाशित होता है। उसकी श्रद्धालु भक्त लोग उपासना करते हैं। वर्षण से लेकर बृहत तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है कि हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर शक्तिशाली, हम लोग अत्यंत तेजस्वी तथा मनोरथों को पूरा करने वाले तुझ प्रभु का ध्यान करते हैं। उते ब्रह्मतो से लेकर ईर्ते पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, तो ध्यान के योग्य है। तेरा शुद्ध और महान प्रकाश सर्वत्र व्यापक हो रहा है। उपत्वा से लेकर जो यशस ना दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे कामना करने योग्य परमेश्वर, तेरे निमित्त हमारे घी से भरी हुई ध्रुवाएं अग्नि में पड़ती रहें तो हमारी स्तुतियों को स्वीकार कर। मंद्रम से लेकर सा ओ श्रवत तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। मैं आनंद तथा कर्म फल दाता, ऋत्वों के उत्पादक, अद्भुत प्रकाश वाले तथा तेजस्वी परमेश्वर की वासना करता हूँ। मैं हमारी स्तुति सुने। पाही नौ से लेकर दत्त श्रीभि पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे बलों के स्वामी तथा सबका निवास देने वाले परमेश्वर, तो चारों प्रकार की वेदवाणियों के द्वारा हमारी रक्षा कर। पाही से लेकर वृद्धे दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, तो समस्त बुरी वृत्तियों वाले मनुष्य और दान न देने वाले से हमें बचा। संग्रामों में हमारी रक्षा कर, क्योंकि यज्ञ और हमारी उन्नति के लिए अत्यंत निकट बंधु तू ही है। तुझे ही हम प्राप्त करते हैं। प्रथम खंड समाप्त। इनों से लेकर वशित्यम अपाजन पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, सबका स्वामी, सर्वव्यापक, तेजस्वी, दुष्टों को दंड देने वाला, बल तथा धन का उत्पादक और सर्वज्ञ तू योगियों से साक्षात्कार किया जाता है। तो महान प्रकाश से प्रज्वलित हो रहा है तथा रात्रि के अंधकार को प्राप्त कराता है। कृष्णाम से लेकर विभाति दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब सर्वव्यापक परमेश्वर महान सूर्य से उत्पन्न स्त्री के समान उषा को प्रकाशित करता हुआ रात्रि को अपने तेज से दबा देता है, तब सूर्य के प्रकाश को ऊपर स्थापित करता हुआ द्युलोक की प्रकाशक संपदाओं से समस्त जगत को प्रकाशित करता है। भद्रो भद्रया से लेकर अस्मात तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है। कल्याणकारिणी भक्ति द्वारा भजन किया हुआ परमेश्वर अपने उत्तम ज्ञान रूप प्रकाशों से भक्त के हृदय में स्थित होता हुआ वैसे ही प्राप्त होता है जिस प्रकार के सूर्य रात्रि के पीछे चलता है। वह चंद्र और नक्षत्रों के कमनीय प्रकाशों के साथ रात्रि के अंधकार में स्थिर हो रहा है। क्या ते से लेकर देव अन्नमय पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बल के रक्षक तथा सर्वव्यापक परमेश्वर देव, हम सुखमय स्तुति से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए तेरी स्तुति करें। दाशेम से लेकर इदम नमा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बल के प्राप्त कराने वाले और उपासनीय परमेश्वर, सुख सबरो तथा पूजनीय तुझ देव के लिए कब नमस्कार करें और तुझ में कर्म फल का कब अर्पण करें। अघातवम से लेकर गिरा तीसरी श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो हमारी वाणी और प्रजा को बल और धन मुक्त युक्त करता है। अग्न आ से लेकर बाहिर आस्ते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तो हमें यज्ञ की तीन अग्नियों द्वारा प्राप्त होता है। तुझे कर्म फलदाता की मैं स्तुति करता हूँ, उत्तम कर्म का मैं तेरे लिए अनुष्ठान करता हूँ, यतन पूर्वक की गई हमारी भक्ति तुझे प्राप्त हो। अच्छा ही तवा से लेकर पूर्वियम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बल के उत्पादक सब जीवों के सुखदाता परमेश्वर, हमारे यज्ञ आदि कर्म तुझे प्राप्त करने के लिए ही होते हैं। हम बल के रक्षक प्रकाश रूप केश वाले तुझ सब प्रकाश स्वरूप देव की स्तुति करते हैं। अच्छा न से लेकर प्रो प्रशंसतम उत्ते पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हमारी स्तुतियां व्यापक प्रकाश वाले और साक्षात्कार के योग्य परमेश्वर को प्राप्त हों। हमारे श्रेष्ठ कर्म भी नमस्कार के साथ सबके आश्रयदाता प्रभु को प्राप्त हों। अग्नि से लेकर विषि दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कर्म फल दाता जो मनुष्यों में अमर रूप से तथा सारी प्रजा में अनंत स्वरूप से दो प्रकार के गुणों में उत्तम सदा विराजमान है, उस साहस के उत्पादक और सर्वज्ञ परमेश्वर की उत्तम पदार्थों को उसके दान द्वारा प्राप्त करने के लिए स्तुति करता हूँ। द्वितीय खंड समाप्त। अदाम्य से लेकर सदा नमा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मानुषी प्रजा का एकमात्र नेता, आलस्य आदि दोषों से रहित आनंददाता और एक रस परमेश्वर कभी भी तिरस्कार करने योग्य नहीं है। अभिप्रयांसी से लेकर पावक शोचिशा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दानी मनुष्य सब सुखों को प्राप्त कराने वाले तथा पवित्र प्रकाश युक्त परमेश्वर से अन्न और आश्रय प्राप्त करता है। साहवान विश्वा से लेकर द्विश्रवस्तम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सारे प्रतिकूल विचारों को दूर भगाने वाला, देवों का बालक तथा अति स्करणीय परमेश्वर अत्यंत यशस्वी है। भद्रोनों से लेकर प्रशस्त्य पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उत्तम ऐश्वर्य वाले परमेश्वर, उत्तम स्थान पर स्थित विद्वान हमारा कल्याण करें तथा हमारे यज्ञ दान और स्तुतियां सभी कल्याणकारी सिद्ध हों। भद्रम मन से लेकर अभिष्ट दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तुम मेरे मन को उत्तम कर जिससे मैं अज्ञान के विनाश करने और पाप पुण्य के संग्रामों में पाप को दबाने में समर्थ हूँ। हमारे काम क्रोध आदि शत्रुओं की सेना को तो नीचे दबा, हम अपने कल्याण के लिए तेरा भजन करते हैं। अग्निवाजस्य से लेकर महिश्रवा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बल के दाता और स्तुत्य सर्वव्यापक परमेश्वर, तो गौ धन युक्त अन्न का स्वामी है, हमें प्रचुर अन्न और यश प्रदान कर। स से लेकर दीदीही दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ज्ञान का प्रकाशक, लोगों को बसाने वाला, मेधावी और स्तुति से उपासना करने योग्य है। वे सुख के भंडार प्रभु, तू हमें धन प्रदान कर। शपो से लेकर दे प्रति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रकाश स्वरूप तथा तेजो रूप मुख वाले परमेश्वर, तू अन्य विद्वानों द्वारा यह स्वयं रात्रि और दिन के हमारे पापों को नाश कर और हानिकारक भावों को भस्म कर। तृतीय खंड समाप्त। विष से लेकर मन भी, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे उपासक लोगों, ज्ञान की कामना करते हुए तुम लोग प्रत्येक प्रजा के पूजनीय, सर्वप्रिय और अपने स्तुति वचनों के एकमात्र आश्रय परमेश्वर की बल के साधक पर मनोहर वचनों से स्तुति करो, मैं भी करता हूँ। यम जनासों से लेकर प्रशस्त भी, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यज्ञ करने वाले लोग, सर्पणशील जल आदि पदार्थों के निर्माता, जिस परमेश्वर की मित्र के समान प्रशस्तियों से प्रशंसा करते हैं, मैं उनकी स्तुति करता हूं। पन्यासिम से लेकर दीवी, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो यज्ञ में छोड़ी गई हमियों को वायु के द्वारा द्यूलोक में पहुंचाता है, उस उपास्य और सर्वज्ञ परमेश्वर की मैं स्तुति करता हूं। समिधम से लेकर जातवेशम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अत्यंत प्रकाश से प्रकाशित शुद्ध स्वरूप पवित्रकर्ता तथा नित्य परमेश्वर को आगे अपने यज्ञों में स्तुति द्वारा पूर्व स्मरण करता है, उस ही ज्ञानी कर्मफलदाता उपास्य सबकी अनुकूलता वाले सर्वज्ञ तथा सर्वव्यापक की स्तोत्रों से उपासना करता है। त्वाम दूतम अग्नि से लेकर निषेद्रे, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, विद्वान मनुष्य जन हर समय में अविनाशी रक्षक उपासनीय हमारे भोग्य सामग्री के प्राप्त कराने वाले सुखदाता व दुर्गन निवारक सर्दा सावधान सर्वव्यापक समस्त सृष्टिगत प्रजा के स्वामी तुझ प्रभु को मन से धारण करते और नमस्कारों के साथ तेरी उपासना करते हैं। विभू वन से लेकर भाव, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, विद्वानों का दुख हरता तो जड़ तथा जंगम दोनों प्रकार के जगत को अपनी सृष्टि रचना कर्म और नियम के अनुसार शोभित करता हुआ द्यू और पृथ्वी लोक में व्यापक हो रहा है, हम तेरे ज्ञान और कर्म को धारण करते हैं, अतः हे प्रभु त्रिलोकीनाथ तो हमारा कल्याण कर। उपत्वा से लेकर अस्थिरम, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, तेरा उपदेश करती हुई ज्ञानमयी यजमान की वाणियां या स्तुतियां वायुमंडल में स्थित हो जाती हैं। यस्य से लेकर दधा पदम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर, जिस तेरी सामर्थ्य से सत्य रजस और तमस सृष्टि काल में बिना रुकावट प्रवृत्त है, अंतरिक्ष सर्वत्र स्थित है और जल अपने स्थान पर स्थित है, वह तू सबका उपास्य है। पदम देवस्य से लेकर उपद्रिक, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सकल मनोरथों को देने वाले परमात्म देव का परम स्वरूप आधारहित रक्षा आदि गुणों से संपन्न है, उसकी कृपा लोक के देखने के साधन दित्य नेत्र रूप सूर्य के समान कल्याणकारी है। चतुर्थ खंड समाप्त। पंचों अध्याय, पंचदशो अध्याय समाप्त।